Εμπρός λοιπόν. Εμπρός λοιπόν. Ο Μάιος μας έφτασε. Σταμάτα, σταμάτα πατέρα. Τι Μάιος, Ιούλιος, Ιούλιος και προχωρημένος. Βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια παλαγίτσα μου. Και γεμίσανε με λόγια την κυλίτσα μου. Πάθανε στο ξαφνικό, κάτι ψυχολογικό. Έναν αφηδιασμό και φωνάξανε χορό. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Κυριακή 21 Μαΐου. Τελειώσατε. Πολύ ωραίο θέμα βάζει εδώ το άσμα από την ελεύθερη σκηνή, από τις παλιές καλές εποχές του θεάτρου. Το ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε. Το ψηφίστε θα το κάνουμε, το ψεκάστε δεν ξέρω πώς θα γίνει, μπορεί. Το τελειώσατε είναι ένα θέμα, γιατί έχουμε εκλογές 21 Μαΐου, το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι ποιος θα τελειώσει. Γιατί λένε οι πολιτικοί αρχηγοί ο ένας για τον άλλον ότι τελειώνουν τους απέναντι, αλλά όπως γίνεται συνήθως κάθε φορά, αυτοί που τελειώνουν είμαστε εμείς. Ευτυχώς υπάρχει ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τις αλήθειες του. Ο Πρωθυπουργός ειδικεύεται στο πώς θα καταστρέψει. Κοιτάζει πίσω και ονειρεύεται να αλλάξει ταχύτητα στη χώρα, βάζοντας όμως όπισθεν. Στύψε με σαν το λεμόνι. Κύριε Μητσοτάκη. Λιώσε με σαν την ελιά. Κύριε Τσίπρα. Φουρνίσε με σαν ατσάλι. Κύριε Μητσοτάκη. Πετάξε με στα βαθιά. Κύριε Τσίπρα. Πάρε μου όλο το ταμείο. Απ' την τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζη. Κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Τσίπρα. Κουρέλι και κουβαρντά. Τι είναι αυτό που θα με σώσει. Από το φραγκοκράτορα. Ο μπακαλιάρος, ο παστός. Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο. Να μάλλον εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Και έχω και έναν πρωθυπουργό για τον οποίο είμαι περήφανη, κύριο Κουβαρά. Ποιος δεν είναι, μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη είναι περήφανη. Ποιος δεν είναι περήφανος με τον πρωθυπουργό που έχουμε. Τον έχει ίδια, τον έχουμε όλοι. Τον έχω εγώ, τον έχετε εσείς, ο καθένας. Ανήκει σε όλους μας. Και όλοι μαζί είμαστε περήφανοι. Εδώ ετέθη ένα θέμα. Είναι και ο Ορφέας Περίτης με το τραγούδι του που μας θέτει κάποια ερωτήματα. Δίνονται και κάποιες απαντήσεις. Είναι το πρωί στο πάνελ ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Φίλης. Ο Φίλης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν μια ερώτηση οι δημοσιογράφοι. Και την πρώτη απάντηση, που δεν είναι ακριβώς απάντηση, δίνει ο Φίλης. Εσείς άμα βγείτε κυβέρνηση θα μειώσετε το όριο? Συνταξιοδότηση. Οι Γάλλοι από το 62 πάνε στο 64 και βγήκαν στους δρόμους και γίνεται αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Εμείς είμαστε στο 67. Θα βρεθεί κάποια κυβέρνηση να πει θα το μειώσω το όριο? Καλή ερώτηση, είναι ερώτηση για τα κόμματα. Εμείς... Τα κόμματα, μα τα κόμματα ρωτάνε. Είναι ο Κούτρας και ο Τζούνος και ρωτάνε αν θα μειώσει το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς, αν θα μειώσει το όριο. Και ο Φίλης με πολύ ωραίο τρόπο απαντάει: ρωτήστε τα κόμματα. Ότι ο ίδιος δεν ήταν το κόμμα εκείνη τη στιγμή στο πάνελ, αλλά το παρέπεμψε αλλού. Αυτή ήταν η απάντηση του Φίλη. Όχι, καταλαβαίνουμε, δεν θα μειωθούν τα όρια από αυτή την απάντηση, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις μεταφράσεις. Που το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι όμως και ο Κουμουτσάκος δίπλα, ο οποίος η αρχική ερώτηση ήταν προς το Φίλη, αλλά ήθελε να πει ο Κουμουτσάκος τη δική του απάντηση. Θα βρεθεί κάποια κυβέρνηση να πει θα το μειώσω το όριο? Καλή ερώτηση, είναι ερωτήσει για τα κόμματα. Εμείς. Τι κόμμα δεν είστε εσείς? Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή την πολιτική. Εμείς ως κοινωνία βλέπουμε. Και εσείς μας το πήγατε όμως. Πολύ καλή, βεβαίως. Και δείχνει ένα δρόμο η Γαλλία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ως κοινωνία μας αρέσει να δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι ωραίο, είναι μέρος της ζωής μας. Κουρέψε μου σαν αρνί το μαλλί για το χειμώνα. Πάρε το μισθό ενός μήνα. Κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Τσίπρα. Από το στόμα το φαΐ. Μας αρέσει να δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ωραίο, είναι μέρος της ζωής μας. Άρα όχι στα 67, Μπορεί να πάει παραπάνω, μπορεί να πάει στα 77, μπορεί να πάει στα 87. Γιατί μας αρέσει να δουλεύουμε, το είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Φαντάζομαι και σε όλους εσάς αρέσει να δουλεύετε, είτε είστε στην οικοδομή, είτε είστε στο πλοίο, στο καράβι, είτε είστε στο ταξί, είτε είστε καθηγητές. Και στα 77 μπορείτε να μπαίνετε στην αίθουσα, να είναι τα λιοντάρια, τα 15, 18 από κάτω, να μπορείτε και να πρέπει να τα τιθασεύσετε. Γενικώς το βλέπει πάρα πολύ ωραία. Κρίνει από τον εαυτό του για μια ολόκληρη κοινωνία, ενώ στις άλλες χώρες και γενικώς με την πρόοδο του πολιτισμού, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, μειώνονται τα χρόνια ή θα έπρεπε να μειώνονται τα χρόνια δουλειάς, ώστε να απολαμβάνει ο άνθρωπος όλη αυτή την εξέλιξη, στην οποία έχει συμβάλει ο άνθρωπος, τη δημιουργεί. Όχι, γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Και μάλιστα υπάρχουν και αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης, όπως αυτό που προσπαθεί να γίνει τώρα στην Γαλλία. Εμείς εδώ το έχουμε καταφέρει, 64 το κάνουν στη Γαλλία, εμείς το έχουμε 67 και καμαρώνουμε για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά ο κύριος Κουμουτσάκος εδώ μόλις μας είπε ότι τους αρέσει να δουλεύουν, και τον κόσμο προφανώς, αλλά και ο κόσμος να δουλεύει. Παρ' όλα αυτά, να μείνουμε στην υπερήφανη. Ας πούμε ότι ερχόντουσαν και σας προτείναν να γίνετε εσείς πρωθυπουργός. Έχετε τόσα χρόνια εμπειρίας, είστε πρώην υπουργός εξωτερικών, θα το δεχόσατε, θα το συζητούσατε ποτέ? Όχι βέβαια, ποτέ. Εγώ είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και εγώ έχω αρχηγό. Και έχω και έναν πρωθυπουργό για τον οποίο είμαι περήφανη, κύριε Κουβαρά. Κλέβω από το υστέρημά μου για να βρω τη γιατριά μου. Μα να ζω εκεί στον χρόνο. Με φιάλες οξυγόνο εις του υπόγειου την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία. Και εγώ έχω αρχηγό και έχω και έναν πρωθυπουργό για τον οποίο είμαι περήφανη, κύριε Κουβαρά. Αρχόντισα και Αγλαία, Κουρελού και Κουβαρτού. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, Κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση Κουρελού. Κουρελού και Κουβαρτού, τι είναι αυτό που θα με σώσει από τη φραγκοκρατία? Ο Μπουμπούκος. Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Και έχω και έναν πρωθυπουργό για τον οποίο είμαι περήφανη, κύριε Κουβαρά. Κατάφερε να δώσει στους Έλληνες πολίτες ένα κουτί γάλα βλάχαρης μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Πολύ σημαντικό. Το έχουμε κρατήσει αυτό το κουτί γάλα βλάχας. Το έχουμε στο εικονοστάσι, στα εικονίσματα μαζί με τους Αγίους. Έχουμε και το κουτί, το γάλα βλάχας που μας το έδωσε και μας έχει κάνει περήφανος. Η Ντόρα Μπακογιάννη τα λέει όλα αυτά. Και εκεί που τον είχαμε ξεχάσει ή προσπαθούσαμε ή τον είχαμε ξεχάσει, τον Νίκο Κοτζιά, υπουργός εξωτερικών στο μεγαλύτερο διάστημα που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο και μας θύμισε ωραία χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ ωραία χρόνια, όχι μόνο ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Θα ακούσουμε εδώ μια διηγησή του από ένα πάνελ. Είναι όταν είχε πάει στο διαβολικά καλό Τραμπ ο Αλέξης Τσίπρας και είχε κάνει την περίφημη συνάντηση. Τότε λοιπόν στις συναντήσεις αυτές ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοτζιάς. Ήθελε ο Τραμπ τότε ή να κάνει πόλεμο, γιατί δεν κατάλαβα από τη διήγηση, να κάνει πόλεμο κατά του Ιράν. Γενικώς ο Τραμπ ήθελε πάρα πολλά, επειδή ήταν διαβολικά καλός. Ή να εμπλέξει και εμάς σε αυτό τον πόλεμο με το Ιράν. Αλλά η δεινή διπλωματική γλώσσα και τα επιχειρήματα, όπως θα ακούσουμε τώρα, του Κοτζιά απέτρεψαν και τον πόλεμο και τη συμμετοχή τη δική μας σε αυτόν τον πόλεμο. Όταν φτάσαμε στον Τραμπ. Και είχε αυτή την σημαντική συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκο, για να μας βάλει, να μας κάνει τα να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, και λέει, τι είναι αυτά με το Ιράν? Και λέει ο Αλέξης γελώντας, γιατί ήξερε τη συζήτηση με τον Γέρι, λέει, σας πει ο υπουργός μου. Του λέω λοιπόν εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είναι σχέση με την αλήθεια τόση. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω, Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνα, άλλε, ναι, μαραθώνα. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω, εμείς λοιπόν, στα 3.000 τελευταία χρόνια, κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλαμε. Έτσι γίνονται οι νίκες. Έτσι έχουμε διπλωματικές επιτυχίες. Έτσι γλιτώσαμε τον πόλεμο. Αυτά του είπε ο Κοτζιάς με πολύ ωραία επιχειρήματα. Ατράνταχτα είναι η αλήθεια. Και απέναντι στον Τραμπ τώρα έχει το φάκελο. Και μόλις άκουσε όλα αυτά του Κοτζιά, λέει: οκ, τα αποσύρω. Κατάλαβε με τι έχει να κάνει. Είχαμε καταλάβει κι εμείς. Και έτσι γλιτώσαμε τον πόλεμο να κρατήσουμε αυτά τα σημαντικά και τα ουσιαστικά. Πώς δεν πήραμε μέρος σε έναν ακόμη πόλεμο και πώς μπορεί η σωστή διπλωματική, πολιτική, τακτική, στρατηγική, η εμπνευσμένη, όπως ακούσατε εδώ, η οποία πατάει και στην ιστορία του λαού, γιατί έχουμε 87 πολέμους, 3.000 διαπραγματεύσεις, δεν κατάλαβα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, έπεισαν τον Τραμπ. Είστε όλοι περίεργοι να ακούσετε τι θα ψηφίσει ο Μάκης Βορύδης στις εκλογές. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και η κομματική πειθαρχία που λέει ο λόγος να μπει. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Δηλαδή το ξεκαθαρίζω αυτό, έτσι. Θα ψηφίσουμε τον Ανδρουλάκη για να μην είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Να, το είπε, το ξεκαθάρισε. Δίνει και την γραμμή στα δεξιά και πιο πέρα στοιχεία του κόμματος. Και γιατί δεν θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, μας εξηγεί ο κύριος οικονόμου. Ο πρωθυπουργός υπολείπεται τραγικά των διεθνών περιστάσεων, αλλά και των απαιτήσεων της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχει πρόταση για το αύριο, δεν ξέρει ούτε το τι, ούτε το πώς. Δεν ξέρει πώς να δημιουργήσει όφελος, πώς να οικοδομήσει μια καλύτερη χώρα, μια καλύτερη κοινωνία. Σκάψε με σαν αμπελώνα. Κύριε Τσίπρα. Κλαδέψε με σαν ελιά. Κύριε Μητσοτάκη. Πάτα μέσα το σταφύλι, πάρε μου τη σύρμαγιά. Golden Boys, κολλητή, Μητσοτάκης ΑΕ. Golden Boys, κολλητή, Μητσοτάκης ΑΕ. Κύριος οικονόμου το πρωί από το τηλεόραση του Sky επισημαίνει κάποια θετικά της διακυβερνήσεως των τελευταίων τεσσάρων σχεδόν χρόνων. Τι ακριβώς είναι η ακρίβεια? Η ακρίβεια είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, που βιώνουμε όλοι, το οποίο έχει έρθει με μια αύξηση πληθωρισμού και γι' αυτό για να αντιθασευθεί ο πληθωρισμός ανεβάζουν τα επιτόκια ώστε να μην υπάρχει πληθωρισμός και ο πληθωρισμός σύμφωνα με αυτή τη συνταγή, την ισχύουσα, δεν θα υπάρχει αν δεν καταναλώνουμε όλοι, γι' αυτό ανεβαίνουν τα επιτόκια για να μην έχουμε λεφτά να τα δίνουμε αλλού, δηλαδή να μην έχουμε λεφτά να αγοράσουμε και έτσι θα έρθει μια ισορροπία σε αυτό το σύστημα που κοιτάει τους δείκτες να ισορροπούν και όχι τους ανθρώπους. Να είναι ισορροπημένοι και να έχουν μια ζωή ευτυχισμένη όπως πρέπει στο 2023. Ψηλά γράμματα όλα αυτά. Ξέρω ότι δεν απασχολούν και πάρα πολλούς. Γκρινιάζουν βέβαια, αλλά δεν βλέπουν το βάθος και την ουσία των πραγμάτων. Το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα. Όλα αυτά είναι ακρίβεια. Όλα αυτά είναι πολιτική. Όλα αυτά είναι ιδεολογική προσέγγιση του σημαντικού αυτού θέματος. Όχι. Η απάντηση δίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό Ακρίβειας. Μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Ο κόσμος λέει: έχει αυξηθεί 30-20-10% το καλάθι και οι μισθοί μου δεν ανεβήκαν τόσο. Δεν μου βγαίνουν τα λεφτά. Σωστά. Απλά μαθηματικά είναι. Αυτό είναι ακρίβεια. Γιατί να κάνω αυτό? Είναι ακρίβεια αυτό. Γι' αυτό είναι ακρίβεια. Ναι, αυτό λέμε έχουμε ακρίβεια. Αυτό είναι ένα φύση πράγμα λέμενο. Αυτό είναι ένα φύση πράγμα λέμενο. Βράσε μέσα τη χελώνα. Κύριε Μητσοτάκη. Γδάρε μέσα το λαγό. Κύριε Τσίπρα. Βάλε τα υπάρχοντά μου σε κοινό λογαριασμό. Αυτό είναι ένα φύση πράγμα λέμενο. Φτιάξε με ματσακόνι. Κι άλλο. Φτιάξε με ματσακόνι. Κι άλλο. Με ματσακόνι. Τινάξε μου τη σκουριά και ξανοίξω απ' το καρνάγιο. Πέταξε με στα βαθιά. Εδώ τέλειωσε το τραγούδι του Περίδη. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίες εικόνες. Είναι αυτά που θα έρθουν και από αυτή την εκλογική αναμέτρηση και μετά αυτά θα συμβούν ανεξαρτήτως του ποιος κύριος θα βγει. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης ή κανένας άλλος κύριος, κυρία, δεν ξέρω, γιατί πολλά λέγονται και μαγειρεύονται. Ακούσαμε και τον Άδωνη να λέει ότι είναι φυσικό φαινόμενο, το πρωί το είπε. Ο Κωστής Χατζηδάκης σε άλλο κανάλι απαντάει γι' αυτό, για την ακρίβεια, για την ανάπτυξη που δεν τη βλέπουμε και για όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε. Μιλάτε για ανάπτυξη, αλλά εμείς δεν την εισπράττουμε οι πολίτες. Εμείς έχουμε μια ακρίβεια ανελέητη. Οι πολίτες, αν δεν την εισέπραταν, δεν θα είχαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Αν δεν την εισέπραταν, δεν θα είχαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, επειδή οι πολίτες εισπράττουν την ανάπτυξη. Στις δημοσκοπήσεις όμως είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο Χατζηδάκης αυτό το θεωρεί πραγματικότητα. Οπότε συμβαίνει, η εξήγηση που δίνει ο ίδιος, επειδή υπάρχει ανάπτυξη. Πολύ καλό, πολύ λογικό. Σωστό. Καλή προσέγγιση. Μετρημένη. Πάνω απ' όλα μια μετρημένη προσέγγιση. 21 Μαΐου οι εκλογές, το ξέρουμε όλοι. Ήδη ραβόμαστε, ετοιμαζόμαστε. Περιμένουμε να έρθει. Λίγες εβδομάδες υπομονής έμειναν και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται. Σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Μια φορά σου λέω μονάχα, έρχεται, έρχεται. Η με τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Ποιος, ποιος, αυτός. 1-0. Μια φορά σου λέω μονάχα, έρχεται. Ποιος, ποιος, αυτός. 2-0. Ποιος, ποιος, αυτός. 3-0. Λοιπόν, αυτός έρχεται ή όποιος θέλετε έρχεται ή ακούσαμε τι ακριβώς θα έρθει και από τον έναν και από τον άλλον τους δύο επικρατέστερους φιναλίστ. Γιατί κάπου εκεί είναι και η Eurovision και δεν ξέρω πότε είναι και τα καλυστία. Θα έχουμε πολλές εκλογικές διαδικασίες μέσα στον Μάιο με πρώτη και σημαντικότερη τη Eurovision. Γιατί είναι και εθνικό θέμα, ενώ εδώ τα άλλα, πρωθυπουργός, ο τρέχον πρωθυπουργός, όσο και να το κάνει κανείς, είναι ένα εσωτερικό θέμα, αφορά μόνο εμάς. Ενώ η Eurovision, αν θα αναδειχθούμε και πώς θα πάμε εκεί, είναι ένα ευρύτερο θέμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Από τους δύο φιναλίστ, τους επικρατέστερους, αυτούς που θα πάνε πολύ καλά και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε ανάπτυξη, ο Τσίπρας και τον Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακούμε τι ακριβώς υπόσχεση, δέσμευση δίνουν προς όλους μας. Και αν με ρωτάτε, γιατί προτρέχω λίγο τώρα, εγώ θα σας απαντήσω, θα γαμίσουμε τον ελληνικό λαό με τη θέληση του ελληνικού λαού. Καύλα. Ψεκάστε το κεφάλι σαν να μην το φάει ο σπόρος. Ψηφίστε το παχάλι σαν που είναι και μαγιόρος. Κάναμε ό,τι παίρνουμε από το χέρι μας να καμίσουμε τους πολίτες και ναι, χρησιμοποίησαμε το ιδρωμένο t-shirt. Καύλα. Και ψεκάστε και ψηφίστε και τη πίτσα μου. Και τελειώσατε επιτέλους Παναγίτσα μου. Ο κόμμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Ψεκάστε, ψηφίστε. Ο κόμμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Ψεκάστε, μια κυβέρνηση κουρελού. Μια κυβέρνηση κουρελού. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Θα δούμε ποιος θα τελειώσει. Είναι ένα ωραίο ερώτημα για προβληματισμό, αλλά αυτός που σίγουρα βγαίνει τελειωμένος από όταν ο άλλος, ο ένας τελειώνει τον άλλον, είμαστε όλοι εμείς. Έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά η ιστορία διδάσκει πάρα πολλά. Έχουμε και επιτυχίες και σε άλλο τομέα, στην εξάρθρωση τρομοκρατίας. Όπως ξέρετε, μετά τη Ρωσίδα, την οποία την αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΕΠ. Ότι ήταν μια Ρωσίδα εδώ που δρούσε, αλλά έφυγε το Γενάρη. Αλλά παρόλα αυτά για 5 χρόνια δρούσε. Μας έβγαλε μια ανακοίνωση, η ΕΕ, πολύ καλά έκανε, η αστυνομία του κ. Θεοδωρικάκου, ότι την ξέρανε, έκανε κάτι κακό η συγκεκριμένη, αλλά τώρα δεν είναι εδώ, έφυγε. Τώρα βγήκε δεύτερη ανακοίνωση χτες για τους Πακιστανούς. Εξάρθρωση, σας διαβάζω από την επίσημη ανακοίνωση. Εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου που σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα μας, δελτίο τύπου. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά από συντονισμένες ενέργειες της ελληνικής αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΕΥΠ, εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών που με καθοδήγησε από το εξωτερικό, μεθόδευε πλήγματα κατά προσεκτικά επιλεγμένων στόχων στην ελληνική επικράτεια, Αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ένα Ισραηλινό εβραϊκό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτός ήταν ο στόχος και πλάνα σήμερα το πρωί κτλ. Και λέει η ανακοίνωση, συνεχίζει, στο πλαίσιο των συντονισμένων αυτών δράσεων των δύο υπηρεσιών, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί μέλη του τρομοκρατικού παύλα ηγετικού στελέχους που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό ως εγκέφαλος του δικτύου. Έπιασαν δύο Πακιστανούς, οι οποίοι, όπως λέει η ανακοίνωση, είναι μέλη του τρομοκρατικού ηγετικού στελέχους. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι είναι μέλη ενός ηγετικού, ενός άλλου ανθρώπου, ο οποίος, πού είναι ο άλλος ηγέτης, ήταν εδώ και έφυγε και αυτός. Κάτι τέτοια διαβάζω, ότι και αυτός κάποια στιγμή ήταν εδώ, το στέλεχος δηλαδή, το ηγετικό, που είναι και τρομοκρατικό συνάμα, το οποίο έφυγε και έτσι μας μείναν οι δύο αλλοδαποί μέλη του τρομοκρατικού ηγετικού στελέχους. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τρομοκρατίας έχουμε αλλοδαπούς μέλη ηγετικού άλλου στελέχους, ο οποίος δεν είναι εδώ, είναι κάπου στο εξωτερικό. Εν τω μεταξύ δεν έχει βρεθεί ούτε όπλο, ούτε γκαζάκι, ούτε μαχαίρι, ούτε καλάζνικοφ, γιατί θέλουν να κάνουν διάφορα όλοι αυτοί και θα παίρνουν και 15.000 για τον κάθε νεκρό. Αυτά διαδίδονται, λέγονται ως πληροφορίες, αναμασώνται από τους δημοσιογράφους, okay, αλλά βρήκαν τους δύο του ηγετικού στελέχους, αλλά δεν βρήκανε τίποτα που να αποδεικνύει μέχρι στιγμής. Περιμένουμε με αγωνία τις έρευνες για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει και με αυτή την υπόθεση. Ελπίζω να είναι τις ίδιες επιτυχίες όπως με τη Ρωσίδα που την αποκάλυψαν, αλλά δεν ήταν εδώ, είχε φύγει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, και όχι μόνο εδώ, από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε. 2-11-10-88-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά μέσα, και αυτός μέλος τρομοκρατικού δικτύου είναι κατά μία έννοια, που είναι και ηγετικούς στελέχους, όπως λέει εδώ η ανακοίνωση επίσημη. Μια δουλειά έχουν να κάνουν, να γράψουν μια ανακοίνωση με 5 ελληνικά, δεν θέλει και τίποτα, αλλά και αυτό, όπως το διαβάζουμε και όπως το ακούτε, ούτε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε σε όλα τα άλλα πολύ καλά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους οπότε θέλετε. Το ίδιο ισχύει και στο Ελληνοφρένια YouTube, το official. Από κάτω έχει και διαλόγους να πραγματοποιήσετε και να πάμε όριμοι και έτοιμοι στις εκλογές. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Τόλη. Γεια. Πήρα να διαμαρτυρηθώ. Άντε, ρίξτε το. Γιατί μας βάζετε σόντ 30 φίλου την ώρα που τρώμε? Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε δηλαδή το τοπίο της εργασίας στη Γαλλία σαν ένα τοπίο άγριας εκμετάλλευσης και αντί να δουλεύω για να ζω, ζω για να δουλεύω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι φαντασίωση. Καλά, δεν έβαλα και φίδια. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Ή μήπως έβαλα. Όπα. Καλύτερα να βάζεις φίδια, καλύτερα να βάζεις σκλανιές. Πιο πολλά θα παίρναμε. Δηλαδή, εμείς τρώμε τώρα και έχουμε τη σόντ. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Πάθατε. Λίγο αναγούλα, λίγο να βγάλουμε το μάτι κανένας με το πυρούνι, τέτοια πράγματα. Μόνο αναγούλα, αφού δεν αυτοκτονήσατε, καλά είναι. Όχι, όχι, εντάξει, δεν πάω κοντά σε μπαλκόνια. Μένω προς τα μέσα. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Άκου να σου πω κάτι. Στη γειτονιά που μεγάλωσα εκεί στο Βρακνάμι, έχουμε ένα τοίχο που γράφει πάνω το μεγαλύτερο σύνθημα. Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, θα ήταν παράνομε. Αυτό είναι το μήνυμα για τις εκλογές. Καλή εκλογική διαμάχη, αλλά το αποτέλεσμα το ξέρουμε ήδη. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι απέχουμε και τους αφήνουμε να βγαίνουν μόνοι τους. Δεν απέχουμε ποτέ. Απλά μην τρέφουμε αυταπάτες. Έχουμε δύο πράγματα να μιλήσουμε. Την πλατεία και την κάλπη. Αυτά μόνο μας έχουν αφήσει. Γιατί αν βγεις να μιλήσεις παραέξω, μπορεί να έρθει κανένα τρίκυκλο και να σε κάνει ανάμνηση. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Παραπολιτικά δεν είναι? Ναι, ναι. Η εκπομπή τώρα που γίνεται με την Ελληνοφρένεια είναι απευθείας ή είναι? Είναι απευθείας. Εάν μπορείτε να με συνδέσετε καλώς, διαφορετικά. Εδώ μιλάτε, με την εκπομπή μιλάτε, πείτε μου. Άρης λέγουμε. Άρης, Μάρης, Κουκουνάρης που λέμε. Ναι, ναι. Άστε του Κουκουνάρης, μην μου λέτε με ένα τέτοιο κουσουμπέτε, έτσι. Εντάξει. Όπα. Άρης λέγουμε και τα λοιπά. Τηλεφωνώ από την περιοχή της Πάτρας και τα λοιπά. Απλώς θέλω να εκφράσω ένα παράπονο. Παρακαλώ. Την Ελληνοφρένεια 10 χρόνια, όσο είναι στη ζωή στο ραδιόφωνο. 24. Χαίρομαι με το παραπάνω, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι ποτέ δεν έχουν πει ότι εμείς αν είμαστε στην κυβέρνηση τι θα κάναμε. Η Ελληνοφρένεια μένει στην κυβέρνηση? Όχι, θα καταλάβουν οι κύριοι. Θα τους το πω εγώ, αλλά κάπως να μου το εξηγήσετε λίγο καλύτερα. Κατηγορεί τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εγώ κατηγορώ. Κατηγορεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ κατηγορώ για πολλά θέματα. Αλλά δεν μπορεί να δέχεται ότι μόνο αυτοί φταίνε, ενώ ο αντίπαλος που είναι η αριστερά, καθ' αυτού αριστερά, ποτέ δεν έχει διεκδικήσει κάποια εξουσία να πει θα κάνουμε και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι τις ευθύνες τις έχουν βασικά. Αυτή αυτοί που κυβερνήσαν, όχι αυτοί που δεν έχουν κυβερνήσει. Δεν αρνούμε. Δηλαδή το δημόσιο χρήμα κάποιοι το χειρίστηκαν συγκεκριμένοι. Απλώς με άλλο σκεπτικό μιλάω εγώ. Είχε ήμουνα μόνιμος κάτοικος στην Αθήνα 55 χρόνια και έχω κατέβει στο χωριό μου τώρα. Είμαι έξω από την Πάτρα. Ο Σοφιανός, ο οποίος κατεβαίνει συνέχεια δήμαρχος της Αθήνας, ποτέ δεν έχει πει ότι θέλω να είμαι δήμαρχος της Αθήνας. Ενώ κατεβαίνει για δήμαρχος της Αθήνας για να γίνει τι. Για διάφορα κτλ. Ναι, όχι όμως. Δεν κατεβαίνει για να γίνει δήμαρχος. Κατεβαίνει για να γίνει τι, α πούμε, σκουπιδιάρη στην Αθήνα. Για να γίνει, να περάσει το πρόγραμμα του ΚΚΕ κτλ. Το οποίο το αποδέχομαι, αλλά διεκδίκησε και εσύ όπως ο Μακρύς σε πάρο στην Κεσαριανή, όπως ο άλλος στη Δάφνη, ο Παπαδιώτης στο Γαλάτσι κτλ. Που κάναν έργα μεγάλα. Όπως ο Πελετήδης στην Πάτρα, όπως κάνει έργα. Δηλαδή ο Πελετήδης στην Πάτρα όταν κατέβηκε, δεν κατέβηκε για να γίνει δήμαρχος. Κατέβηκε για να γίνει δήμαρχος. Α, ο Σοφιανός όταν κατεβαίνει για δήμαρχος, γιατί κατεβαίνει, για να γίνει αντιδήμαρχος. Είπε για να γίνω δήμαρχος. Οι άλλοι όμως κανένα δεν εφαρμόζει την κουβέντα να λέει ότι κατεβαίνω για να γίνω δήμαρχος. Αυτό που ψάχνετε δικαιολογίες για να ξεπλύνετε το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία να το κοιτάξετε λίγο. Δεν ψάχνω κανέναν να ξεπλύνω. Εγώ αριστερός είμαι, αλλά θέλω όμως και ο αριστερός να διεκδικήσει μια εξουσία. Όταν λέτε αριστερός, να το διευκρινίσουμε, γιατί και ο Τσίπρας αριστερός λέει ότι είναι. Μα μισό λεπτό κάτι. Η κεντροαριστερά όλοι είναι κεντροαριστερή, έτσι. Όχι, όχι. Όποιος εφαρμόζει μνημόνια και τις πολιτικές δεξιάς δεν είναι αριστερός. Να σας πω κάτι. Μην μου λέτε για τα μνημόνια τώρα. Τα μνημόνια μας αναγκάσαν, μας βάλανε. Αυτοί που μας βάλανε. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, κατάλαβα. Okay, δεν ήθελε πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάντως. Χάρηκα που σας άκουσα. Εμπρός λοιπόν. Εμπρός λοιπόν. Και έχω και έναν πρωθυπουργό για τον οποίο είμαι περήφανη, κύριε Κουβαρά. Κατάφερε να δώσει στους Έλληνες πολίτες ένα κουτί γάλα βλάχας μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Πολύ σημαντικό μέσα στην κρίση του κορονοϊού να έχουμε να θυμόμαστε. Ξαναθέλουμε κρίση και άλλη κορονοϊού, ότι άλλο είναι να πάρουμε το κουτί το βλάχας που λέει και τώρα Μπακογιάννη. Το έχω δει παντού, όλα τα τρολ και λογαριασμοί του ΚΚΕ το ανεβάζουν στο Twitter ότι 21 Μαΐου εκλογές Κωνσταντίνου και Ελένης, ΚΚΕ, τα αρχικά είναι αυτό και το βάζουν όλοι από χτες. Το βάλε ένας, το φτιάξε ένας, το στέλνει τώρα εδώ, το έχουν στείλει και κανένα δυο, να μην γλιτώσουμε από πουθενά από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Και λέει ένας άλλος ακροατής, πάμε στοίχημα ότι μια εβδομάδα πριν τις εκλογές θα ανακοινωθεί πως η Ελλάς εξάρθρωσε τρομοκρατικό δίκτυο εξωγήινων που σχεδίαζε να χτυπήσουν το Μέγαρο Μαξίμου με διαστημόπλια καθέτου εφορμήσεως. Όλα είναι πιθανά, αλλά ευτυχώς έχουμε καλή υπηρεσία ΕΕΠ και καλά γραφεία τύπου που γράφουν τέτοιες ανακοινώσεις. Οπότε εξαρθρώνουν τα τρομοκρατικά δίκτυα. Είμαστε ανακοινώνουν εκ των υστέρων ότι υπήρχε κάποτε ένα τρομοκρατικό δίκτυο που τώρα δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά. Έρχεται και ο Ανδρουλάκης, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, με το νέο υπόδειγμα. Εγώ επειδή είμαι καθαρός απέναντι στον ελληνικό λαό και θέλω να παρουσιάσω ένα πραγματικά νέο υπόδειγμα, ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Η θέση μου είναι ένα νέο πολιτικό υπόδειγμα. Είναι καθαρά ένα νέο πολιτικό υπόδειγμα. Εγώ λοιπόν ήρθα και τι λέω στον ελληνικό λαό. Πρώτη φορά σας παρουσιάζω ένα άλλο υπόδειγμα. Ένα νέο πολιτικό υπόδειγμα. Να υποδειγματίσουμε δηλαδή. Έρχεται με το νέο πολιτικό υπόδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνει συνεντεύξεις, εξηγεί αυτά που είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, τα λέει λίγο διαφορετικά, τα αναλύει κάπως γιατί έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Απολύτως λογικό όλο αυτό μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Βγαίνει και ο Βαρουφάκης να καταγγείλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήνες τώρα λέμε συστηματικά και το έχω πει και συνεντεύξεις μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι εκλογές θα γίνουν τέλη Μαΐου ανεξάρτητα από την τραγωδία των τεπών. Επιβεβαιωνόμαστε άλλη μια φορά. Μπράβο! Και ο λόγος για το οποίο το λέγαμε δεν ήταν επειδή ήμασταν μάντης, αλλά ξέραμε ότι ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να κάνει τις δεύτερες εκλογές μέσα στον Ιούλιο, όταν οι νέοι μας και οι νέες μας, οι εργαζόμενοι, εποχιακοί, δεν θα μπορούν να ψηφίσουν. Καταγγέλλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είχε πάντα το στόχο 500-600.000 νέους και νέες να τους στερήσει το δικαίωμα ψήφου. Αυτά λέει με το γνωστό ύφος ο Γιάννης Βαρουφάκης. Όμως και 21 Μαΐου πάλι θα λείπουν αυτές οι χιλιάδες των νέων, γιατί η περίοδος αρχίζει από Απρίλιο, τέλος Απριλίου. Μάιο, 21 Μαΐου έχει αρχίσει, πάλι θα λείπουν. Οπότε δεν στέκει λίγο όλο αυτό και το ύφος και ότι τα είχαμε προβλέψει και όλα τα υπόλοιπα. Λεπτομέρεια τώρα μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, αυτό είναι το λιγότερο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί τσαντίστηκε, οργίστηκε ο κόσμος με το έγκλημα στα Τέμπη, μας εξηγεί τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη. Θα δεχθώ ότι μετά το θέμα των Τεμπών και το, την τραγικότητα αυτού του δυστυχήματος, η οργή και η στενοχώρια του ελληνικού λαού ήταν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ μεγάλη για πολλούς ουσιαστικούς λόγους, γιατί αυτό έγινε, αλλά και για έναν πρόσθετο λόγο. Γιατί περιμένανε περισσότερα από αυτή την κυβέρνηση. Είχαν βάλει οι Έλληνες πολίτες τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Εντάξει, και αυτό θέμα... επειδή πέτυχε η κυβέρνηση να πολεμήσει το κακό μας σε αυτό στον ΕΦΚΑ, στο ψηφιακό κράτος, στις ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν, στον κορονοϊό, στον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα εμβόλια, είχε απαιτήσεις μεγαλύτερες από εμάς και δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Γι' αυτό υπήρξε η οργή τελικά. Μάθαμε τώρα από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι είχαμε πολλές απαιτήσεις από αυτή την κυβέρνηση και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι ένας κ. Βασίλης θα ρύθμιζε την κυκλοφορία στα τρένα. Γι' αυτό λοιπόν διαψευστήκαμε. Αυτό όχι νεκροί, όχι το πώς έγινε, όχι η διαχείριση επικοινωνιακή τότε και στην πορεία όσο περνάνε οι μέρες. Τίποτα από όλα αυτά. Μας ενόχλησε περισσότερο ότι είχαμε πιστέψει πολύ σε αυτή την κυβέρνηση, ότι πάντα τα κατάφερνε, θα τα κατάφερνε σε όλες τις στιγμές τις δύσκολες, το έχει αλλάξει την Ελλάδα, ότι δεν πάμε και όπου βγει, ότι είναι όλα πολύ καλά και πέσαμε από τα σύννεφα και ενοχληθήκαμε σφόδρα και γι' αυτό διαδηλώναμε τότε. Αυτά σύμφωνα με την αντίληψη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού, μπας και έχει άλλη άποψη. Αποστολή! Έλα! Λοιπόν, είπε η Σότι ότι στη Γαλλία έχουν 5 εβδομάδες άδεια πληρωμένη. Σότι! Σότι! Σου το ορκίζομαι ότι για σένα ζω. Ναι. Άστα, λοιπόν, εγώ που δουλεύω εδώ πέρα στο πανεπιστήμιο. Σε ποιο πανεπιστήμιο δουλεύεις? Εντάξει, δεν έχει σημασία, στο πανεπιστήμιο. Στη Γαλλία, αγόρι μου, ή σε άλλη χώρα. Στη Γαλλία, στη Γαλλία. Πες το, μπορεί να είσαι ένας μαλάκας που απλά δουλεύεις σε ένα πανεπιστήμιο και πήρες να μου το πεις. Όχι, ρε μαλάκα, δουλεύω εδώ πέρα. 40 με 45 μέρες άδεια πληρωμένες το χρόνο εδώ στη Γαλλία. Και στην Ελλάδα είχα 20 με 21, 22. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, μωράκι. Να σου πω λίγο και τι θες να λουφάρεις. Γι' αυτό πήγες στη Γαλλία για να κάτσεις 45 μέρες. Έστω διάλογο πριά. Λοιπόν, και σήμερα πάλι απεργούμε. Σε φιλό, πάω στην πορεία. Α, πας και πορεία. Μήπως είναι ιδιοληψίες αριστεράς αυτά και δεν είναι πραγματικά αιτήματα. Η οργή ίσως να μην είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένη και να οφείλεται σε ιδεολογικές αγκυλώσεις που έχει το αριστερό κίνημα στη Γαλλία. Καλά, καλά. Άστα αυτά λοιπόν. Χαμός γίνεται στη Γαλλία. Σε φιλό, έχουμε απεργία. Γεια, γεια. Άντε, γεια. Και στα δικά μας. Έλα, μάνα μου! Έλα! Πού είσαι, πουλάκι μου! Τι μου κάνεις, μωρέ! Τι να κάνω, καλέ μου, τι να κάνω! Σαν το ασανσέρ, υπόγειο έκτο. Τράβηγμα σαν το λάστιχο. Και το λάστιχο τώρα ξεχύλωσε ηλικιακά, ξέρεις. Δεν έχει την επαναφορά που είχε κάποτε. Αρχίζει να κρεμάει η αποστολή μου. Αυτό που θέλω να πω είναι, και στο έχω ξαναπεί, νομίζω, εσύ, Αποστολέ. Ο εκνευρισμός αρχίζει πλέον και γίνεται αγανάκτηση και τρέλα. Εντάξει, βγήκαμε και στα πεζοδρόμια, μας κυνηγήσαν και μπάτσεις, στα καλά καθούμενα. Ήμουν στα 60 μέτρα στην όθονο από τα τελευταία επεισόδια, έτσι. Τα έχουμε ξαναζήσει. Και τα χημικά πλέον. Να αρχίσουν και βγάζουν νέου τύπου χημικά. Ούτε τα μαλλούξι κάνουν τίποτα στα μάτια, ούτε τίποτα. Ακόμα και τα γυαλιά για τις συγκολλήσεις δεν κάνουν τίποτα. Αρχίσουν και διαπερνάνε τα πάντα, καινούργια κόλπα. Όσο πιο παλιό το χημικό, τόσο δυσκολότερα τα πράγματα. Ναι, τόσο πιο καλό. Το έχω ξαναπεί, σου λέω ότι ναι, μεν καμιά κυβέρνηση δεξιά δεν ήταν ποτέ καλή στον τόπο. Να πάρουμε από την ΕΡΕ και ύστερα έτσι, τους κατόψυχους του Εθνάρχη και καλά. Αυτή εδώ είναι ό,τι χειρότερο αλαζόνες. Άσχετοι. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι, λένε είμαστε ενωμένοι και είμαστε μαζί. Χρυσή αποστολή. Ποτέ δεν ήμασταν ενωμένοι. Το 41 εμείς με τον Ελλάς. Αυτοί με τους Ναζί. Μετά τον πόλεμο, εμείς σε διωγμό και αυτοί να τρώνε το σχέδιο. Ναι, αγάπη μου γλυκιά όμως, γιατί δεν πήγες και εσύ με τους Ναζί να είμαστε ενωμένοι ή θες να πας με τον Ελλάς. Άισιχτηρ. Γιατί είστε κολλημένοι και θέλετε να πάτε πάντα με τον Έλληνα. Όχι. Γιατί να μην πάτε μια φορά με τον συνεργάτη. Ερεσί, αν το δεις διαχρονικά, ιστορικά, αριστερός ποτέ δεν υπήρξε προδότης και συνεργάτης με κατακτητή. Αυτοί έχουν αυτή τη χάρη. Θα συνεχίσω λοιπόν από και το 67 η δική μας θα ξερονίσει για αυτή με τον Πατακό. Το 15 εμείς με τον λαό. Αυτοί είμαστε Σόιμπλε. Πότε ήμασταν εσύ ενωμένοι δηλαδή και πότε ήμασταν μαζί? Ποτέ. Απλά μετά την ξεφτύλα στη Βάρκιζα που παραδώσανε τα όπλα και ψήσανε το λαό, από τότε όλα πάνε ανάστροφα. Αποστολή από Γαλλία πάλι που μιλούσαμε πριν. Πού είπαμε? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Με τον κόμενο μιλούσαμε, όχι με σένα. Εντάξει, ήμουν και εγώ δίπλα και άκουγα. Κατάλαβα ότι είσαι δίπλα, αλλά επιτέλους να μιλήσουμε και οι δυο μας. Ναι, άκου, εκτός από τις φανταστικές συνθήκες εργασίας που έχουν εδώ πέρα και τα μισά ώρα, 7 ώρα ότι έχουν, κάνουμε και μια ώρα διάλειμμα το μεσημέρι. Όλοι νεκρώνουν τα πάντα για να πάνε για φαγητό με την ησυχία τους και παρόλα αυτά βγαίνουν στους δρόμους. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος και διαδηλώνει και είναι σαν πανηγύρι, σαν γιορτή. Τι σαν γιορτή, μωρή. Τι σαν γιορτή. Έρχομαι εγώ τουρίστα στη Γαλλία και θα μπορώ να πάω να κάνω τις βόλτες. πόρτες μου, θα έχω τους μαλάκες στο δρόμο. Δεν ενοχλούν κανέναν. Μια φορά έρχομαι στη Γαλλία. Θέλω να δω τη Σαν-Σελιζέ. Θέλω να δω το Τριούμφ. Θέλω να δω το Λούβρο. Και δεν θα πάω εγώ. Δεν υπάρχει λύση. Δεν θα έρθει μια φορά. Έλα και δεύτερη. Δεν έχω λεφτά για δεύτερη. Μια φορά θα έρθω. Και θα μου εμποδίσετε εμένα να διαφωτιστώ. Άι, στο διάλο πια. Με τραβάνε. Σ' αφήνω. Τράβα τους κι εσύ. Έλα, το θέλουμε ακού. Ναι, ναι. Άλλη μια ευκαιρία να κάνουν εκλογές 21 Απριλίου και τη χάσανε. Τη χάσαμε, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν πια. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Δηλαδή, αν δεν τιμάνε και τη δικιά τους την ιστορία, τότε τι. Τα έχουμε γαμίσει όλα στον τόπο. Δηλαδή, δεν κάνουν 21 Απριλίου. Δεν τιμάνε τους Γερμανοτσολιάδες. Δεν τιμάνε τους Ρουφιάνους και τους Δοσίλογους και τους Γερολαδάδες. Τι κάνουν σε αυτό. Κάπου όπα τώρα, εντάξει. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Και αυτός για τη δημοκρατία έλεγε, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ο τελευταίος, κάπως κόλλησε με το διάλογο των παιδιών, του Αποστόλη και του Ακροατή και κάπως μας ήρθε σαν συνειρμός, απολύτως ταιριαστό. Ζήτω για τη δημοκρατία και ο Παπαδόπουλος, αυτός που κατέληξε τη δημοκρατία. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία, για τις τεράστιες πολυπληθέστατες κινητοποιήσεις, για να πάρει πίσω ο Μακρόν, έτσι, αντιδημοκρατικά που το έφερε την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64, εμείς εδώ έχουμε το 67, πήγε και η Ράνια Σβίγκο από ό,τι είδαμε επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέας του κόμματος, ήταν στις διαδηλώσεις χτες που έγινε μια μεγάλη επίσης απεργία και πορείες σε όλες τις πόλεις. Να θυμηθούμε μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την αποδοχή του 67. Δεν έχουμε μείωση συντάξεων, έχουμε κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Αύξηση ηλικίας. Και έχουμε, θα τα πω, έχουμε κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μέτρα τα οποία τα είχαμε αποδεχθεί και εμείς. Τα είχαμε αποδεχθεί διότι δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτική η πολιτική του να στέλνεις κάποιον με σύνταξη στα 45 του και στα 50 του. Δεν είναι ορθολογικό να στέλνεις τις μητέρες 15 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Έχουμε αποδεχθεί διάφορα, είναι η αλήθεια. Αλλά όμως είμαστε με τους Γάλλους. Να μην ανέβει το 62, να μην γίνει 64 και στέλνουμε και την αντιπροσωπεία. Υπάρχουν διλήμματα. Στις 21 Μαΐου θα κληθούμε επισήμως, γιατί αυτά τα διλήμματα υποτίθεται κάθε μέρα καλούμαστε να τα αντιμετωπίζουμε, να επιλέγουμε μεταξύ του ενός και του άλλου. Κάποιοι το έχουν κάνει και τρόπο ζωής, την επιλογή ή τη μη επιλογή, ή τι απορρέει από την επιλογή ή την μη επιλογή αυτών των διλημάτων. Θα σας βοηθήσουμε εμείς εδώ να ξεκαθαρίσετε την ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά με ένα δίλεπτο ηχητικό απάβγασμα των έντονων διαφορών που υπάρχουν. Οι τράπεζες κλειδονίζονται ξανά και αν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν στέκουν καλά στα πόδια τους, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η Μούτις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο διεθνής οίκος Μούτις αναβάθμισε κατά δύο μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Και η βιομηχανία ως βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της βιομηχανίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Και στο ελληνικό το είπαμε και το κάνουμε. Το μεγάλο εμβληματικό project του ελληνικού θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το καζίνο. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η επίσκεψη αυτή επανεπιβεβαίωσε το γεγονός ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Ανήκουμε στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μια χώρα η οποία συστηματικά επενδύει άνω του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την δικιά μας αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα, αλλά και τις δομές της συμμαχίας. Κανείς δεν θέτει ζήτημα να φύγουν οι βάσεις σήμερα. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες να εξασφαλίσει ότι οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν. Δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα funds να κάνουν πληστηριασμούς. Προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσαμε και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, γιατί εμείς και βέβαια το Ποτάμι και το Πασόκ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Για να παραμείνει η χώρα στον σκληρό πυρήνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Τα νέα πλοία, οι νέες μπελαρά, θα φτάσουν στην Ελλάδα νωρίς. Υπερψηφίζουμε την αγορά των φρεγατών. Μια αγορά άλλωστε που προτεραιοποιήσαμε και διαπραγματευτήκαμε εμείς. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, ήταν πάει για θέση μας η αναβάθμιση Αλεξανδρούπολης. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος. Το 22 Μαΐου μπορεί να έχουμε τέτοια κυβέρνηση, patchwork σίγουρα. Κουρελού θα αποδειχθεί και αυτή. Ή μπορεί αν όχι 22 Μαΐου, την επομένη των εκλογών, Ιούλιο, 3 Ιουλίου, πότε θα είναι οι άλλες εκλογές. Απάντηση σε όλα αυτά είναι σίγουρα ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 2011 έφευγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Καμπανέλης, από το παραμύθι εδώ το τραγούδι χωρίς όνομα. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, λαγένει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Δίνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου. Ο Λέξης Παπάς τραγουδάει, Μάνος Χατζηδάκης μουσική, το παραμύθι χωρίς όνομα, θεατρικό, Ιάκωβος Καμπανέλης το έχει γράψει. Ιάκωβος Καμπανέλης συνελήφθη το 1943 εδώ στην Αθήνα, οδηγήθηκε στο... οι Γερμανοί τον συνέλαβαν στο Μαουτχάουζεν, έμεινε μέχρι το 1945, δύο χρόνια και όλο αυτό μας ήρθε εμάς μετά με τα έργα που έχει γράψει, το Μαουτχάουζεν, το έργο του, τα τραγούδια που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε οι διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Να σου πω, εσύ πότε λες ότι θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης? Το είπαμε, 21 Μαΐου. 21 Μαΐου, που είναι παχές ημίγες, Άσε ρε Απόστολε να τις κάνει μετά τα μπάνια του λαού. Αφού το είπε, παιδί μου, το ανακοίνωσε. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Ο Μάιος μας έφτασε. Και τι ανακοινώνει, και ό,τι ανακοινώνει ισχύει. Όταν ανακοινώνει γίνεται αντίθετο. Α, εκεί θα πάμε τώρα, καταλάβω. Εκεί θα το πάμε. Γιατί έχει και δικαίωμα ένα μήνα μετά από την προθεσμία να το κάνει. 18 Ιουλίου δεν είναι γίνει εκλογές το 19. Θα κηρύξει τις εκλογές για να γίνουν 24 Αυγούστου, θα το πω εγώ. Πάντως τις έχει κηρύξει. Είναι επίσημο πια. Διαλύει τη Βουλή Μεγάλη Τετάρτη. Ενώ δεν ξέρω, μπορεί να συζητήσουμε αυτό το παράλληλο σύμπαν το δικό σου. Ωστόσο έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες. Εγώ δεν στο χαλάω όμως, άμα θες το πάμε έτσι. Τι να το πάμε έτσι, ρε Απόστολε, να πούμε. Δηλαδή... Δεν θέλει να φύγει από εκεί με τίποτα. Μόνο αυτά που έχει κάνει, με το που θα φύγει, θα γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή θα ανακαλυφθούν όλα. Θα αποκαλυφθούν. Εκτός και αν είναι όλοι δεξί. Αν είναι όλοι μαζί για κυβέρνηση. Όπως είχαν πει και το 10. Μάλιστα. Καλά. Όλα καλά, αγαπημένα. Να σε καλά. Έλα, ρε, πώς όλα, ρε. Έλα. Άκουσα τώρα το σύγχαμα που λέει ότι ένα κομμάτι της ελληνικής αστικής τάξης το θεωρεί επικίνδυνο ακτιβιστή, κάτι τέτοια. Ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης, ιδίως της διαπλεκόμενης, να με θεωρεί ακραίο πολιτικό ακτιβιστή και όχι μεταρρυθμιστή. Πες ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της λαϊκής εργατικής τάξης στην Ελλάδα τον θεωρεί σαν ένα προδότη που είπε ψέματα, που τον πιστέψαμε και μας πούλησε, που έκανε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, που έσερβε με το ιδιώνυμο τους Λαφαζάνιδες και τους Κωνσταντοπούλιδες στα δικαστήρια, που έκανε με τον νόμο Πατρούγκαλου, κατέστρεψε τον κόσμο τους συνταξιούχους, γιατί ό,τι σκατά και να είναι ο Μητσοτάκης που σκατά είναι, τον ξέρουμε. Ενώ αυτό τον μπούστη το σχαινόμασταν περισσότερο, γιατί από αυτό τον μπούστη περιμέναμε κάτι άλλο. Μόνο εσύ και άλλοι ελάχιστοι, μόνο το κουκουέ μας τα έλεγε ότι παιδιά ψέματα σας λέει μαλάκας είναι. Αυτό είναι απίσω μαλάκα τον Τσίπρα που το παίζει και παραστάτης. Μα δεν είναι ακτιβιστής, τέλος πάντων, καλά. Ο χειρότερος είναι ο Μητσοτάκης, σαν άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον τώρα με τον Μητσοτάκη βγαίνει και ο κόσμος στον δρόμο. Πάντα γίνεται ένας πληστηριασμός, βγαίνουν όλοι για να το σταματήσουμε. Πας ένα γήπεδο αφού είσαι ένα Μητσοτάκη γαμιέσαι. Ενώ όταν έκανε πληστηριασμούς ο Τσίπρας, αν πήγαινες να διακόψεις τον πληστηριασμό σου λέγανε ότι υπηρετείς τη δεξιά και ότι έχει δίκιο ο τσακαλώτος και ότι είναι αριστερός ο τσακαλώτος και καλά κάνει ο τσακαλώτος και κάνει πληστηριασμούς. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Γαμώ το ΣΥΡΙΖΑ και κάθε ΣΥΡΙΖΕΟ. Άντε γεια σου όπως όλοι. Γαμώ τη δεξιά και γαμώ και το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έλα, βρε, καλημέρα, να είσαι καλά, παιδί μου. Καλημέρα. Να σου πω, προκήρυξε εκλογές. Αποφάσισες τι θα ψηφίσεις. Ε, βέβαια, τώρα ο Τσίπρα δεν θα βγει, ας σου να λένε, βρε. Α, μα έχεις αποφασίσει. Γιατί τώρα για τον Τσίπρα λέγαμε το προηγούμενο, τα καλύτερα. Να σου πω, δεν σε ενοχλεί που είναι ακτιβιστής. Τίποτα, δεν γέλασα εγώ, κάτι μάρμαρα εδώ δίπλα γελάγανε κι αυτά. Καλά, εντάξει, αυτή η ανυποφάσιστη Τσιπρέινη δεν θα πέσει κάτω από το 32%. Ίσως πάρει και παραπάνω και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, όσο έχω να πω για τον αυτιά τις κατάρες που του δίνω, είναι άλλο πράγμα. Μας είχε φλωμώσει 300 και 250, τα κέρατά του πήραμε. Δεν τρέπονται και λιγάκι αυτός ο Μητρόπουλος ψευτοκουμούνης, μετά έγινε Πασόκ, Σιριζέος, τώρα έγινε δεξιός. Τι παπά. Πατζίδε δεν είναι όλα αυτή, ρε. Όλοι πληρώνονται, ρε, Αποστολή. Πάγαινε και σαν πας καραφράγκο, ρε, παιδί μου. Γιατί δεν πας. Θα πάω. Να πας. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Στην περίπτωση των εκλογών, θα μας φέρουν από τη θάλασσα, θα πάνε στη Μύκονο και στην Τίνο, πότε κάλπε. Πόσο μαλάκες είναι, ρε. Τώρα μην συζητήσουμε πόσο μαλάκες είναι, ξέρουμε. Αλλά ρε, παιδάκι μου, τώρα 2 Ιουλίου είχα κανονίσει. Άι στο διάλογο πια. Δηλαδή θα πρέπει να γυρίσω τώρα από τις διακοπές μου να μαυρίσω το Μητσοτάκι. Ναι, θα το κάνω. Μαύρο και μαύρο θα κούτω. Ενώ από τη Μύκονο μπορεί. Μπορώ από Μύκονο. Τέλεια, με το παρεό θα πάω. Μαλαπερδάτος με το παρεό. Τέρμα. Θα κάνει και δηλώσει το Μητσοτάκι εκεί πέρα. Α, ωραία. Πολύ.